بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواية إمام مسلم. از جابر رضي الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یبعث کل عبد على ما مات علیه. هر یک بنده چی طوری که از این دنیا رفته است، چی طوری که از این دنیا سفر کرده است، همان خیل زنده گردانیده می شود، همون خیل در روز قیامت زنده می گردد. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را آگاه می کند که پس ما و شما در این حیات تا دم مرگ با عبادت و در راه حق باشیم، پس در روز قیامت سربلندی نصیب ما و شماست. اگر در این دنیا ما و شما در حالت سجده، در بالای قرآن، در حالت تلاوت قرآن از این دنیا سفر کردیم، پس پیروزی و نجات به سر ما و شماست. وای به حال آن انسانی که در این دنیا در حالت مستی و پیانی و در حالت زنا و در حالت دزدی سفر می کند، مرگ به سرش می بیاد که آن زنا کرده استاده است، آن عرق نوشیده است و مست است. وای به حال آن انسان که در روز قیامت چی بلای بدی به سر اون می بیاد، چی وزمینی و دشواری سختی به سر آن انسان می آید. پس دوستان عزیز، همیشه انتظار مرگ باشید و همیشه عملهای نیک کنید که خدا نکند از آن روزی که در بالای گناه و معصیت جان شما گرفته شود، روح شما برداشته شود، که در روز قیامت با همان معصیت و گناه برخیزید. پس دوستان عزیز، از راه بد برگردید و رو بیارید به قرآن و سنت برای حقیقت شریعت مقدس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت می کند.